قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو فکر ایسی شہ محترم چاہیے فکر شہ محترم چاہیے یا نبی بس مدینے چاہیے اور کچھ نہ ہوتا کی قسم چاہیے یاد میں چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں شاہ عرب و عجم چاہیے اے شاہ عرب و عجم چاہیے سارے دیوانے آقا مدینے چلے سارے بس مدینے چلے بس مدینے چلے اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے گر وہ فرمائے آقا رے کیا چاہیے گر وہ مدینے کا ہم چاہیے میں کہوں گا مدینے کا ہم چاہیے یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ نیک بننے کا نسخہ میرے ہاتھ میں. اس میں القول البدی کے حوالے سے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت لکھی ہے. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تو اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. جو اسلامی بھائی زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل زیادہ برکتیں حاصل کریں گے. لاپرواہی کے ساتھ سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. نہر کی صدائیں، یہ بھی امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، وہ بہت پیارا رسالہ ہے. اس رسالے میں ایک روزہ دار ڈاکو کی حکایت روض الریاحین کے حوالے سے لکھی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا. راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور اپنا سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی. سارے ڈاکوؤں نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دیے، مگر ڈاکوؤں کا سردار اس میں سے نہیں کھا رہا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکوؤں کا سردار بولا، میں روزے سے ہوں. فرماتے ہیں میں نے حیرت سے کہا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزے بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا، اللہ تعالی سے صلحوں کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے. حضرت سیدنا شیخ شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ، کعبۃ اللہ المشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے طواف میں مشغول دیکھا. اس ڈاکوؤں کے سردار کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں. اور سنیے، اسی روزے نے اللہ تعالی کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ کیا معلوم، کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اس ڈاکوں کے سردار کی حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پوتا، ہر ایک کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بہت کثرت سے نفلی روزے رکھے، تاہم کم از کم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کیجئے کہ ڈاکوؤں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہدایت بھی عطا فرمائی اور ولایت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نفلی روزوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاءِ دامت برکاتہم العلیہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں اور اپنے وابستگان کو، متعلقین کو، مریدین کو بھی نفلی روزے رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے جو مدنی انعامات عنایت فرمائے ہیں ان مدنی انعامات میں بھی آپ نے پیر شریف کا روزہ شامل کیا۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، ان میں مدنی انعام نمبر 58 اس میں پیر کے روزے کی ترغیب امیر اہل سنت دلا رہے ہیں۔ لکھا ہے، کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا؟ نیز اس ہفتے کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی؟ تو پیر کا روزہ رکھنا مدنی انعامات میں شامل ہے، اور اگر ہر ہفتے پیر کا روزہ نہ رکھ سکیں تو جمعرات کا رکھ لیں، کسی دن کا رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مدنی انعام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے اور سنت سے ہمارے صحابہ کو کس قدر پیار تھا، آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ فیضان سنت میں نفل روزوں کے فضائل جو لکھے ہیں، اس میں شعب الایمان جلد 3 صفحہ 392 حدیث نمبر 3859 حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی پیر اور جمعہ رات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ ان کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی، کیا وجہ ہے آپ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر کا روزہ رکھنا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ جامعات المدینہ میں، اور وہ مدارس المدینہ جو اقامتی ہیں، وہاں پر بہت سارے خوش نصیب پیر کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مدنی چینل پر بھی مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پیر شریف کے روزے کے متعلق صحیح مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1162، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب پوچھا گیا، آقا پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اسی میں، یعنی پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رکھنے، اس کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی میں ایسے خوش نصیبوں کی کمی نہیں ہے، اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، ہر ہفتے مدنی نعام پر عمل کرتے ہوئے نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین نفلی روزوں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، انہیں نفلی روزوں سے کس قدر پیار تھا، آئیے اس کی جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، مقتدا، امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک روزہ رکھا۔ 30 سال، اللہ اکبر۔ مزید سنی، حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزے رکھتے تھے۔ اب گرمی شروع ہو رہی ہے، اب یہ اس میں ترقی ہوگی، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم رمضان کو پہنچیں گے، اس بار رمضان کے روزے پاکستان میں گرمی میں آئیں گے، تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ فرض روزے رکھیں گے، گرمی کے نفلی روزے بھی رکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کی گرمی سے حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ حضرت امام نسائی علی رحمت اللہ القوی، ان کے بارے میں عیون الحکایات میں لکھا ہے، بے حد عبادت گزار تھے، شب بیدار تھے، اور آپ سوم داودی کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے۔ سوم داودی کیا ہے؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے۔ آپ کے روزے کس طرح تھے؟ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، یہ سوم داودی کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ سوم داودی کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید علی رحمت اللہ المجید، اللہ اکبر، یہ مسلسل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ روزوں کی کثرت کی بنا پر، عبادت کی کثرت کی بنا پر، شب بیداریوں کی مشقتوں کی بنا پر، آپ کے بدن مبارک کا رنگ پہلے پیلا ہو گیا اور پھر سبز ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر عیاش کوفی علی رحمت اللہ القوی، آپ بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین بن مسعود بغوی علی رحمت اللہ الغنی، آپ قائم اللیل تھے، رات عبادت میں بسر کرتے تھے، اور صائم الدہر تھے، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اسے صائم الدہر کہتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشید بھی صائم الدہر ہیں۔ حضرت سیدنا حسین بن مسعود بغوی علی رحمت اللہ الغنی صائم الدہر تھے اور افطار کے وقت کیا کرتے تھے؟ پکوڑے سموسے، رنگ برنگے مشروب، جوسز نہیں، آپ افطار کرتے تھے روٹی کے خشک ٹکڑے سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا سعد بن عبد الرحمن علی رحمت الحنان، آپ نے 40 سال تک روزے رکھے. امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی صائم الدہر تھے. فقہ حدیث اور علم قرات کے امام حضرت شمس الدین محمد بن محمد جزری علی رحمت اللہ الغنی، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے برابر رکھا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہر مہینے 3 دن کے روزے کا آپ نے سنا، تو آئیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 3 دن اگر مہینے میں روزے رکھنے ہوں تو تاریخیں کون سی ہونی چاہیے اور اس کو کیا کہتے ہیں. چنانچہ فیضان سنت میں نفل روزوں کے فضائل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ نے اسے درج فرمایا ہے. اسے کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. ہر مدنی ماہ سنہ ہجری کے مہینے میں، امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں، ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن کو یہ 3 روزے کم از کم رکھ لینے چاہیے. وہ مدنی ماہ کی ڈیٹس، تاریخیں کون سی ہوں، چاند کی قمری تاریخیں، مدنی تاریخیں 13, 14, 15. کون سی؟ 13, 14, 15. 13, 14, 15. ٹھیک ہے، 13, 14, 15. اس کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سنن نسائی میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر میں. حضر کا مطلب ہے قیام میں، یعنی گھر پر. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1975، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر، یعنی ہمیشہ کا روزہ. مسند امام احمد حدیث نمبر 23132، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں. طبرانی فی المعجم الکبیر حدیث نمبر 60، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا، گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو. سنن نسائی جلد 4 صفحہ 221، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13, 14 اور 15 کو رکھو. تو ایام 20 کے روزے بھی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. تو حضرت شمس الدین محمد بن محمد جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، علم قرات کے امام ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 روزے برابر رکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا علی بن جعد علی رحمت اللہ الاحد نے 60 سال تک صوم داوودی کی سعادت پائی. حضرت سیدنا منصور بن معتمر کوفی علی رحمت اللہ القوی نے اپنی مبارک زندگی کے 60 سال کس طرح گزارے؟ دن روزے میں، رات قیام میں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں شرح شجرہ قادریہ میں لکھا ہے کہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے 1 میں مصروف پایا جاتا تھا. امام مالک فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ میں آپ کی خدمت میں آتا ہمیشہ تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پاتا، یا نماز پڑھتے یا تلاوت کرتے یا روزہ دار ہوتے، مقصد زندگی سمجھے ہوئے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو اسحاق حروی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ روزے رکھے کرتے تھے، حضرت ابن جمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا 18 سال کی عمر سے وفات تک یہی معمول رہا کہ آپ سال بھر یعنی ہمیشہ روزہ دار رہے۔ حضرت بشر بن مفصل رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر صوم داوودی کی سعادت پائی، حضرت ثابت بن اسلم بنانی علی رحمت اللہ الغنی ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داوود بن معاذ اتقی رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے روزے رکھتے، حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک روزانہ، 40 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ مہینوں لگاتار روزے رکھتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ المجید اکثر نفلی روزوں کی سعادت پاتے۔ حضرت ابو اسرائیل محدث نے حضرت علی بن جعد علی رحمت اللہ الاحد کے جنازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، سنیے کیا اعلان کیا، اے لوگو یہ وہ باکرامت عالم ربانی ہے جنہوں نے 60 سال تک صوم داوودی کی سعادت پائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت غندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 سال تک صوم داوودی کی سعادت پائی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن مغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ساری زندگی نفلی روزوں کی سعادت حاصل کی۔ کاش ان نیکوں کے صدقے ہم بھی نیک ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہر بھلے کی بھلائی کا اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ شیطان۔ جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ اب یہ بیان سن کر، یہ نفلی روزوں کی ترغیب سن کر، پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے یہ سن کر، ہو سکتا ہے کہ اجتماع میں شامل اسلامی بھائی مدنی چینل پر دیکھنے والے ناظرین نیت کر رہے ہوں کہ ہمارے پیر کو روزہ رکھیں گے، ہم کثرت سے نفلی روزے رکھیں گے، تو اب شیطان پہنچ جائے گا، اور شاید پہنچ چکا ہو کہ ارے یہ نفلی روزوں کی ترغیب دلاتا ہے، آپ روزے رکھیں گے تو کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، بیمار نہ ہو جائیں۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وسوسے کا میں ہاتھوں ہاتھ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ فیضان سنت احکام روزہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ الملفوظ حصہ دوم صفحہ 143 پر ہے، میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن خام میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ میرے آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں چنانچہ والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھٹا. مزید سنیے، الحمدللہ عز و جل روزوں ہی کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے صحت عطا فرما دی. اور صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے، صومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. شیطان کے وسوسے غلط، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان درست صحیح حق سچ ہے. مزید سنیے، شعب الایمان حدیث نمبر 3923، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مانگتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا. اجر بھی ملتا ہے، صحت بھی ملتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ان احادیث سے مستفاد ہوا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا ذریعہ بھی ہے. اور اب تو بڑے بڑے سائنٹسٹ اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے. چنانچہ آکسفرڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے. مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے. عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد میری تکلیف میں کمی محسوس ہوئی. میں روزے رکھتا رہا رکھتا رہا رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرے معدے کا ورم بالکل ختم ہو گیا. ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر دل معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، کیا نتیجہ نکلا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ دور ہو گئی، سانس کا پھولنا کم ہوا، معدے کے مریضوں کو جو اسٹمک کے پیشنٹ تھے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. مزید سنی، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی. انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم سردار آباد فیصل آباد کا انتخاب کیا، سروے کیا. اس سروے کی رپورٹ سنی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس کے لیے وضو سے ENT یعنی ناک کان گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل، اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں. تو روزہ رکھنے سے بیماری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے بیماری نہیں ہوتی بلکہ دور ہوتی ہے. یہ شوگر کے مریض، یہ دل کے مریض اور بالخصوص بالخصوص معدے کے طرح طرح کے امراض میں مبتلا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو تو بالخصوص یہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ثواب کے ساتھ ساتھ مرض سے بھی نجات نصیب ہوگی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نفلی روزے میں اخروی فوائد کیا ہیں؟ اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب الحبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا گولڈ اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے ہی دن ملے گا. ایک روزے کا، سبحان اللہ. مزید سنیے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا. بروز قیامت عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس سونے کے دسترخوان پر قسم قسم کے جنتی کھانے ہوں گے، جنتی مشروب ہوگا، جنتی پھل ہوں گے، روزہ دار کھائیں گے، روزہ دار پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. سبحان اللہ. فضل رب سے راحتوں کا حشر میں سامان ہے، فضل رب سے راحتوں کا حشر میں سامان ہے، روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان ہے، داروں کے لیے سونے کا دستر. فضل رب سے راتوں کا حشر میں سامان ہے، فضل رب سے راتوں کا حشر داروں کے لیے سونے کا دسترخوان ہے، روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید سنی، مسند امام احمد، حدیث نمبر 23384، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ عز وجل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے. جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا. اور جس نے کسی دن اللہ تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 18۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے باد بان اٹھا دیے گئے تو حاتف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس غیبی آواز نے کہا، اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی الدنیا کتاب الجوع میں فرماتے ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جن کی بھی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی نا، شکر کے فضائل، الشکر للہ، یہ وہی بزرگ ہیں، یہ لکھتے ہیں کتاب الجوع میں، اس دن کے بعد سے جب سے یہ غیبی آواز سنی حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلائی جاتی نا، ہم شیطانی وسوسوں میں گھرے رہتے ہیں، ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم سستی میں پڑے رہتے ہیں اور نہ جانے کن کن خیالوں میں پڑے رہتے ہیں، مگر اللہ والوں کو دیکھیے کہ جیسے ہی ترغیب ملی کہ شدید گرمی میں روزہ رکھنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جبکہ سخت پیاس ہوگی اللہ تعالی اسے پلائے گا، سیراب فرمائے گا، تو انہوں نے اس کے بعد سے شدید ترین گرمی میں بھی روزوں کی ترکیب رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے آگے روزوں والے مہینے تو آ رہے، ویسے تو نفلی روزے وہ میں نے عرض کیا کہ امیر اہل سنتوں میں ترغیب دلا رہے ہیں، امیر اہل سنت نیکیوں پر حریص ہیں، خود بھی حرص فرماتے ہیں نیکیوں کی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، اور ہمارے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، سفر آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا توشہ ساتھ لے لیں، ہمیں بھی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مدنی نام میں تو ہر ہفتے ایک روزہ پیر کا سنت ہے، ورنہ جس دن رکھیں امیر اہل سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں، تو ہر پیر کو روزہ رکھیں، جمعرات کو روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ دیکھیے کہ اگلا مہینہ جماد الثانی، اس کے بعد رجب، پھر شعبان، پھر سبحان اللہ رمضان۔ کتنے خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اور دعوت اسلامی میں ایسوں کی ایک تعداد ہے جو رجب کے پورے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے پورے روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان تک پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، پیر کا روزہ بھی نصیب فرمائے۔ تو گرمی میں بھی یہ بزرگ روزہ رکھتے تھے، اور سبحان اللہ گرمی کے روزے کی فضیلت سنی کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے پیاسا رکھے گا اللہ تعالی اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ اب نفلی روزہ رکھا ہے، کوئی ہمارے سامنے کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اور ہم بیٹھے، ہم روزے دار ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ سنیے حضرت سیداتنا ام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہن شاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ، عرض کی میں روزے سے ہوں، فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے، اور مزید سنیے کہ روزہ دار کے سامنے اگر کوئی کھاتا ہے تو روزہ دار کو کیسی فضیلت ملتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1749، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال آؤ ناشتہ کریں۔ عرض کی میں روزے سے ہوں، فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ فرمایا بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ۔ تو نفلی روزہ دار کے سامنے اگر کوئی کھانا کھائے گا تو نفلی روزہ دار کی ہڈیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کریں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم تہجد کے پابند بن جائیں، اشراق چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، نمازیں توبہ ادا کریں۔ کاش رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کثرت سے نفلی روزے رکھنا بھی نصیب ہو جائیں۔ کاش مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر پیر کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ نفلی روزوں کے بارے میں فضائل اور مسائل جو ہیں یہ فیضان سنت میں، فیضان رمضان میں درج ہیں، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اب ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل مدنی انعام نمبر 58 جو مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اس میں مدنی انعام نمبر 58 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل ہر پیر کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے، اللہ ہمیں اس سے وابستگی اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں استقامت بھی عطا فرما دے۔ دیکھیے کتنا پیارا مدنی ماحول ہے۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 1345، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند کے کالو چاچا کی ایمان افروز وفات کا سنیے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی، 60 ایئرز۔ رمضان 1425 سنہ ہجری 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہی عالم احمد آباد شریف میں جو اجتماعی اعتکاف تھا اس میں معتکف ہوئے۔ پہلے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ تھے مگر اجتماعی اعتکاف کی سعادت پہلی بار نصیب ہوئی تھی، بہت کچھ سیکھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب، اس پر ان کو عمل کرنے کا بہت جذبہ نصیب ہوا، چنانچہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی۔ 2 شوال عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت وبرا سفر کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5-6 دن کے بعد 11 شوال کو کسی کام سے بازار گئے، مصروفیت بھی تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا، چنانچہ سارے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا۔ آزان سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، وضو کیا، جیسے ہی کھڑے ہوئے گر پڑے، کلمہ طیبہ پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفص سے انصری سے پرواز کر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ عزوجل اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا۔ خوش نصیبی دیکھیے کہ آخری وقت میں کلیمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلیمہ طیبہ نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ جی ہاں، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3116، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید سنیے، انتقال کے چند روز کے بعد کالو چاچا کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا کہ کالو چاچا مرحوم سفید لباس میں ملبوس ہیں، سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا ہوا ہے، مسکرا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو کالو چاچا کو مدنی نامات پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور پیر کا روزہ رکھنے والا مدنی نام ہے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور سنت سے محبت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل جس کی سنت اپنائیں گے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے داخل جنت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ روزہ رکھ نفلی روزے رکھیں گے، اس کی برکت سے صحت ملے گی، آخرت کے بے شمار فضائل ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے گا، امیر اہل سنت کی دعائیں ملتی رہیں گی۔ جی ہاں، امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے لیے، کیا دعا کرتے ہیں، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل۔ آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے معمول کے ہفتہ وار درود پاک پڑھ لیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اسلامی بھائی جو اجتماع میں موجود ہیں وہ بھی پڑھ لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس درود پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پڑھے گا جو بھی پڑھایا جائے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ

اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے جیسے انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له جزاكم اللہ خیرا. صلوا على الحبيب. خوشخبری, انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو یعنی پرسوں بعد نماز عشاء شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی مذاکروں میں کیا ہوتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں. الحمدللہ علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول پیش عطا کیے جاتے ہیں. تو آپ جو باب المدینہ میں اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں اور باب المدینہ میں موجود ہیں تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو کر براہ راست اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ اس نیکی کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں اس دعوت کو عام کیجئے انشاءاللہ. یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ 12 روزہ بیرون ملک سے کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے اور یہ ہمارے مبلغین اسلامی بھائی باب المدینہ کی مختلف مسجدوں میں 3 دن مدنی قافلے کے سفر میں ہیں, خوب نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں, کہیں اسپتالوں میں جا کر تو کہیں مارکیٹوں میں پہنچ کر گھروں پر جا کر لوگوں کو چوکوں پر بیٹھے ہوئے دکانداروں کو جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور مسجد آباد کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ مدنی قافلے کے مسافر انشاءاللہ کل رات کو اپنی اپنی مسجدوں سے یہاں واپس تشریف لا رہے ہیں. ہاتھوں ہاتھ بھی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کے لیے تیار ہو کر ان عاشقان رسول کے ساتھ فیضان مدینہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی آمد پر یہیں کل بعد نماز عشاء رات تقریباً 10:26 پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سنت و بھرے اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہی ہوتا ہے, جو بھی شعبہ ہو جو بھی معاملہ ہو انشاءاللہ سنتوں بھرے بیان میں خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو کل انشاءاللہ 10:26 پر یہ سنتوں بھرا بیان یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوگا اور یہاں موجود اسلام بھائیوں کو میں خصوصی نیکی کی دعوت عرض کروں گا کہ کل جمعہ ہے, ان عاشقان رسول کے ساتھ خوب وقت گزاریے اور ان کی خیر خواہ کیجئے, ان کے ساتھ وقت گزاریں گے ان کا حوصلہ بلند ہوگا کہ کوئی امریکہ سے آیا ہے کوئی یورپ سے آیا ہے, دنیا کے مختلف ممالک سے عاشقان رسول آ کر آپ کی مسجدوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کل کا دن بھی ان عاشقان رسول کے ساتھ گزاریں گے. پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کا ایک منفرد سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, الحمدللہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں آنے والے تاجروں کے دل میں کیسی ان کو مدنی سوچ ملتی ہے اس کی ایک بہار میں آپ کو عرض کرتا ہوں. گزشتہ جو تاجر اجتماع ہوئے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں ہمارے نیو کراچی کی ایک فیکٹری کے اسلامی بھائی بھی شریک ہو رہے تھے. گزشتہ مہینے جب انہوں نے شرکت کی, ان کے ایک مدنی سوچ بن گئی, اور وہ مدنی سوچ کیا بنی کہ الحمدللہ ان اسلامی بھائی نے جو ایک کارخانے کے مالک تھے, ان کے تحت کچھ 15-20 اسلامی بھائی کام بھی کرتے تھے, انہوں نے ان تمام 15-20 کا مشورہ کیا اور اپنے کارخانے میں اپنے تمام اجیر اسلامی بھائی یعنی تمام ملازمین کے ساتھ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیا. الحمدللہ یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ مدنی قافلے میں جانے والا غسل سیکھتا ہے, وضو سیکھتا ہے, نماز سیکھتا ہے, فرض علوم اس کو سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ یہ سیٹ ہو کر کہ جنہیں صرف دولت کمانے کی حوث نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کی سوچ ملی, الحمدللہ انہوں نے اپنے ملازمین کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا. اور پھر انہی سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ان کا کیا فرق پڑا. الحمدللہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے کو برکت ہی برکت ملتی ہے. تو آپ تاجر ہیں یا ملازم ہیں, ظاہر مدنی سوچ ہم سب کو چاہیے. تو آئیے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس اجتماع میں شرکت کا عزم کیجئے. اتوار یکم مئی, آنے والی اتوار یکم مئی دوپہر 2:26 پر یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے سلسلے میں سنت و برا اجتماع ہوگا, اور اس اجتماع میں بھی نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو خوب دعوت کو عام کیجئے. آپ کسی تاجر کو لے آئے, اس کی مدنی سوچ بن گئی, حرام و ناجائز کاروبار سے اس نے توبہ کر لی, آپ اندازہ لگائیے کتنی نیکیاں آپ کو حاصل ہوں گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, خوب سنتوں کی خدمت کیجئے, خوب سنتوں کے مبلغ بن جائیے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ اور فیضان مدینہ سردار آباد میں یکم مئی سے ہی ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس کی خصوصیات یہ ہیں کہ بالخصوص ہمارے مدنی تربیتی کورس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, نماز درست کرائی جاتی ہے, دیگر فرض علوم جو ہے وہ مکمل سکھائے جاتے ہیں. یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ عام اسلامی بھائی جو اس 63 دن کے تربیتی کورس میں شرکت کرتے ہیں, جب 63 دن مکمل ہو جاتے ہیں الحمدللہ اس بدنی تربیتی کورس کی برکت سے وہ امامت کے اہل بھی بن جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, زندگی بہت مختصر ہے, نہ جانے کتنے علوم ہمیں سیکھنے تھے جو ہم نہیں سیکھ سکے. ہمت کیجئے, صرف 63 دن ہی کی تو بات ہے. آپ 63 دن اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ بے شمار برکتیں ملیں گی. دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جنہوں نے مدنی قافلہ کورس نہیں کیا, آپ بھی ہمت کیجئے, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یا فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں داخلہ لیجئے, اور 41 دن کا مدنی قافلہ کورس بھی کرنے کی سعادت حاصل کیجئے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے جو لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر رہے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً ان مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز جاری کر رہا ہے. آج بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ نمبر 310 مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے. الحمدللہ آئمہ کرام کے لیے مدنی پھول, امام صاحبان کو کیسا ہونا چاہیے, چندے سے چراغاہ کا حکم, چندے کے مسائل سیکھنا ضروری کیوں, چندے کے استعمال کی احتیاطیں, اور چوری کا مال خریدنا کیسا, اس کے بارے میں جوابات اگر آپ نے سننے, اور یقیناً کئی ایسے بھی ہوں گے جو مسجدیں چلاتے ہوں گے, ویلفیئر ادارے چلاتے ہوں گے, مدرسوں کی کمیٹیوں میں ہوں گے, آپ اس مدنی مذاکرے کو حاصل کیجئے, اپنی دیگر کمیٹی کے ساتھ مل کر اس وی سی ڈی کو دیکھیے, انشاءاللہ بے شمار علم و حکمت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, الحمدللہ نگران شورا کے بیانات بھی مدنی چینل پر بہت دیکھے جاتے ہیں, اور اسلام بھائیوں کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ یہ بیانات بھی ہمارا مکتبۃ المدینہ جاری کرے. الحمدللہ نگران شورا کا ایک اہم ترین بیان نافرمانوں کا انجام, اس کی بھی وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیے. ان وی سی ڈیز کو, اگر وی سی ڈیز نہیں ہے صرف آڈیو کیسٹ بھی لینا چاہتے ہیں, مدنی مذاکرے کی بھی مدر وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, المدینۃ العلمیہ بھی الحمدللہ یہ شعبہ بھی دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے, اور مختلف علماء اور ہمارے اکابرین کی عربی کتب فارسی کتب کے ترجمے الحمدللہ یہ کر رہا ہے. اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے فضائل و مسائل پر مشتمل اہم تحریر الامر بالمعروف و نہی عن المنکر, ترجمہ نیکی کی دعوت کے فضائل, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. ہدیہ صرف 18 روپیہ ہے. اس کتاب کو بھی باب المدینہ اور دیگر شہروں میں بھی ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبز گنبد کا حسین تصور جماتے ہوئے درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا

یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین واغفر وارحم واغفر وارحم واغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. مولا بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا. کاش مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے رب عز و جل، ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہماری بے حساب بخشش فرما دے. یا اللہ ہم پر رحمت فرما دے، ہم پر رحمت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. مولا کریم مقصد حیات سمجھنے والوں میں شامل فرما لے، عبادت گزاروں میں شامل فرما لے، تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما. مولا محبوب پر درود پڑھنے والوں میں شامل فرما، دین کے سچے خادموں میں ہمیں شامل فرما، نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل فرما، مولا خاشعین میں شامل فرما، مولا خائفین میں شامل فرما، محبوب کے عاشقوں میں شامل فرما، اولیاء کے عاشقوں میں شامل فرما. اے ہمارے پاک پروردگار آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اندھیری قبر کے لیے روشنی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے 50,000 سالہ دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. مولا بے حساب مغفرت یافتگان میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھکتا رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، نیکی کا سکہ جمانے کے لیے نہیں، تیری بارگاہ میں بندگی کا اقرار کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرا قرب پانے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، جہنم سے امان کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. مولا نیتیں درست کر دے، ہمارے اعمال درست کر دے، یا اللہ سینہ ٹھیک کر دے، مولا ظاہر ٹھیک کر دے، مولا باطن ٹھیک کر دے. اے ہمارے پاک پروردگار، اے گناہگاروں کے گناہ معاف کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، بندوں کی فریاد سننے والے، کرم کر دے، کرم کر دے. مولا محبوب کے شکمِ اطہر پر فاقوں کے سبب جو پتھر بندے، ان کا صدقہ نفلی روزوں کی توفیق عطا فرما دے، پیر کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اصحاب صفہ کا صدقہ جو فاقوں کے سبب گر پڑتے تھے، مولا نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے پاک پروردگار خاتون جنت کے فاقوں کا صدقہ نفلی روزوں کی توفیق عطا فرما. مولا حسنین کریمین شہیدین جلیلین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا صدقہ نفلی روزوں کی توفیق عطا فرما. مولا جن نیکوں کا آج تذکرہ سنا کہ عمر بھر روزے رکھتے رہے, کثرت سے روزے رکھتے رہے, ان کا صدقہ ہم پر بھی کرم کر دے. مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرما, عبادت گزاری کی توفیق عطا فرما. ہر بھلے کی بلائی کا صدقہ مولا اس برے کو بھی کر بھلا کب گناہوں کے مرض سے چھپا پائیں گے مولا, کب لذتوں سے جان چھٹے گی مولا, کرم کر دے کرم کر دے. الہی الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں, الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں, غم مصطفیٰ میں بسا سو بہاؤں, غم مصطفیٰ میں بسا سو بہاؤں, الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں. مولا کرم کر, پیٹ کا کفلے مدینہ نصیب کر دے مولا, فاقہ مستوں کا صدقہ پیٹ کا کفل مدینہ دے دے, نگاہوں کا کفل مدینہ دے دے, ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب فرما دے. اے ہمارے پاک پروردگار, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. محبوب کے خوشبودار پسینے کا صدقہ, لعاب دہن اقدس کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے, بے چینوں کو چین دے دے, بے سکھوں کو سکھ دے دے. مولا ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے. یا اللہ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں تیرے دین کی خدمت میں مشغول ہیں, یا اللہ ان کی دین و دنیا بہتر فرما دے, انہیں دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما دے. مولا کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما, علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کے سایہ ہم پر دراز فرما. یا اللہ عز و جل دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت وقار شان و شوکت عطا فرما. اے ہمارے پاک پروردگار, پھر حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں مولا, کرم کر حج کی سعادت عطا فرما دے. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی, مشکل آسان الہی میری تنہائی کی. کرم کر مولا ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما, بار بار صد ہزار بار میٹھا مدینہ چومنا نصیب فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت جنت البقی میں مدفن عطا فرما, جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.